to odszedł z PiSu. Opublikował też na Facebooku oświadczenie, w którym przeprosił wszystkich, których mógł zawieść, ale zastrzegł, że nie ma sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o aktywność i pracę. Decyzję chwalił szef klubu Mariusz Błaszczak. W mojej ocenie zachował się w sposób wzorowy. 16 grudnia dojdzie do kolejnego spotkania sejmowych urzędników z przedstawicielami Komisji Regulaminowej. Szef Kancelarii Sejmu ma poinformować, czy uznaje wyjaśnienia posłów za wiarygodne. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Opłaty pobierane przez banki od transakcji kartami płatniczymi będą jeszcze niższe. Ponosili je sprzedawcy, ale kosztami obciążali klientów. Senat przyjął bez poprawek ustawę obniżającą tzw. stawki interchange. Nowe przepisy czekają już tylko na podpis prezydenta. To będzie druga w tym roku obniżka. Teraz stawki będą wynosiły 0,3% w przypadku karty kredytowej i 0,2% dla karty debetowej. A jeszcze niedawno, zanim sprawę uregulowała ustawa, te stawki dochodziły do 2%, przypomina szef Senackiej Komisji Finansów Publicznych Kazimierz Klejna z PO. Nasz opłat interchange należał do najwyższych w świecie, a najwyższych na pewno w Europie. I dzięki tej operacji my to zrównujemy, czy zbliżamy do tych opłat, które są na poziomie europejskim. Według ekonomistów już są efekty lipcowej obniżki. Od tego czasu nastąpił 30% wzrost transakcji z użyciem kart płatniczych. Protest polski ambasador w Pradze przyniósł skutek. Z czeskiej telewizji zniknie reklama, która mogła obrażać Polaków, a czeski T-Mobile przeprasza. Decyzję o wycofaniu emisji reklamy ze wszystkich stacji telewizyjnych podjęło kierownictwo operatora telefonii komórkowej na specjalnie zwołanym posiedzeniu. Firma stwierdza, że jest jej przykro, że reklama korzystająca ze specyficznego humoru i pewnej dozy przesady mogła kogoś dotknąć. T-Mobile podkreśla, że choć wyemitowana reklama była zgodna z normami etyki i prawa, postanowiono ją wycofać. W reklamie pokazano polskiego handlarza, który nabiera Czecha na wymianę telefonu komórkowego, będącego niesprawnym bublem. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Portal YouTube nie przypuszczał, że to się stanie. Najpopularniejszy internetowy filmik świata przekroczył techniczny limit oglądalności. Ale wcale nie zniknął z sieci. Administratorzy serwisu musieli znieść ograniczenia, by ten teledysk nadal mógł cieszyć oczy i uszy internautów. Łopan Gangnam Style. Ten klip to oczywiście Gangnam Style koreańskiego artysty o pseudonimie Psy. Prosta piosenka i surrealistyczne wideo sprawiły, że internauci tłumnie rzucili się na filmik. Było to 2,5 roku temu, ale licznik bije dalej. Właśnie wyczerpał się limit wynikający z komputerowej architektury. Było to 2 miliardy 147 483 647 kliknięć. Dlatego szefowie YouTube podnieśli limit oglądalności do ponad 9 trylionów. Firma Google, właściciel YouTube, twierdzi, że już wcześniej widziała, iż limit jest na wyczerpaniu. To też konieczne zmiany wprowadzono z odpowiednim wyprzedzeniem. Łopan Gangnam Style. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I tak śpiewająco kończymy serwis trójki. A Krzysztof Łoniewski już jest gotów przedstawić wiadomości sportowe. Na Radosławie Kawęckim można polegać jak na zawiszy. Z niemal każdej dużej imprezy pływackiej wraca z medalem. Z Mistrzostw Świata na krótkim basenie w Dausze wróci również i to niekoniecznie z jednym miejscem na podium. W finałowym wyścigu na 100 metrów grzbietem wywalczył drugie miejsce. Wygrał Australijczyk Mitchell Larkin. Na niedzielę zaplanowano finał na dwukrotnie dłuższym dystansie, a tu Kawęcki będzie bronił tytułu Mistrza Świata. Dalecy od mistrzowskiej formy są siatkarze Asekoresowi Rzeszów. Po tym jak zebrali tęgie baty w plus lidze od PGS Krybełchatów, wczoraj dostali podobne lanie w Lidze Mistrzów od Berlin Recycling Volleys. Znów nie ugrali choćby seta. Dopadła nas jakaś zadyszka, narzekał środkowy Rysowi Łukasz Perłowski. W szoku jesteśmy. Jakiś dołek nas dopadł zdecydowanie. Bijemy troszeczkę gołą w mur. Nie idzie nam to tak, jakbyśmy oczekiwali. Nie udało się z Bełchatowem. Teraz myśleliśmy, że odkujemy się troszeczkę i zatrzemy ten słaby występ z Bełchatowem, ale znowu nam nie szło. No, staraliśmy się, walczyliśmy, no, ale było to zdecydowanie za mało. Siatkarze Resowi dołują. Na drugim biegunie jest Daria Domraczewa. Jak brylowała w biatlonowych zawodach Pucharu Świata w poprzednim sezonie, tak wygrywa dalej już w sezonie nowym, wczoraj rozpoczętym. Białorusinka zwyciężyła w Östersund w biegu na 15 kilometrów. Najlepsza z 5 startujących Polek, Weronika Nowakowska-Ziemniak, była 14. Skoro mowa o sportach zimowych, to na pewno kibiców skoków narciarskich interesuje to, co dzieje się z Kamilem Stochem. Wczoraj przeszedł operację, choć to może nieco przesadzone określenie, raczej zabieg kontuzjowanego stawu skokowego. Ten miał się udać, teraz czas na rehabilitację. Ale czy Stochowi uda się wyleczyć na turniej czterech skoczni? Na dwoje babka wróżyła, mówi lekarz naszej kadry Aleksander Winiarski. Nie chciałbym w tej chwili już definitywnie mówić, czy wystartuje, czy definitywnie mówić, że nie. Nie jest wykluczone. W każdym razie no, będziemy tutaj starać się, w zależności jak to się szybko będzie goiło, ale taki mamy cel, żeby jak najszybciej mógł wystartować. Dłużej z powodu urazu kostki będzie pauzował Dawid Kownacki. Po raz drugi w krótkim odstępie czasu zerwał więzadła w stawie skokowym. To oznacza, że utalentowany młodzian z Lecha Poznań w tym roku w T-Mobile Ekstraklasie już nie zagra, tym bardziej, że do końca rozgrywek w tym roku zostały zaledwie 2 spotkania. Zanim przedstawię prognozę, chciałem powiedzieć, że Państwo jak zwykle pospieszyli z pomocą. Na temat wiersza o Cznadlu otrzymałem właśnie informację od Grażyny z Ursynowa, że ten wiersz napisała Małgorzata Strzałkowska. A najkrótszy jej autorstwa to też niezły, uwaga, Dzięcioł z chęcią pięcią. No proszę, to już wiemy. A co do pogody? No tak sobie będzie. Ranek głównie na południu mglisty, w dzień pochmurno, na zachodzie kraju deszcz. Na Kujawach, Pomorzu i Wybrzeżu możliwa marznąca mrzawka oraz deszcz ze śniegiem. Z kolei na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, Mazowszu i Lubelszczyźnie może poruszyć śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany, nad samym morzem dość silny. Temperatura Suwałki -2, Białystok, Ostrołęka -1, Trójmiasto, Grudziądz, Zamość 0. W Warszawie, Kielcach i Tarnobrzegu +1, Świnoujście, Rzeszów 2, Częstochowa, Piła 3, Poznań, Leszno 4, w Wałbrzychu i Bielsku Białej 5 i we Wrocławiu 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Sieciowo-akumulatorowa strzyżarka do włosów Remington z silnikiem ProPower za 79 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7:10, pora na piosenkę dnia. Smokey Robinson z udziałem mojej ulubionej Imelda May. Get ready.

and now you're on the run. You better cut that out. Cut that out. You better cut that out. Cut that out. You better cut it out, baby, before it be too late. Mamy jeszcze jeden wiersz i wygląda na to, że tej samej autorki, ale tego już osoba przysyłająca go nie napisała. Niemniej takie podejrzenie jest. Czesał Czyżyk czarny koczek, czyszcząc w koczku każdy loczek. Po czym przykrył koczek toczkiem, lecz część loczków wyszła boczkiem. No bardzo ładne. I a propos tych wierszy, mamy samokrytyczny wierszyk Janka. Janek z poetką się nie równa, nawet nie śmie jej dorównać. Jest rym. Rymy klepie jak ten szpak. Tego nie rozumiem, ale musi być rym. Mimo wszystko idzie w spak. No więc dowiedzieliśmy się, że szpaki klepią rymy. No tyle na ten temat, a teraz będzie o czymś, co też ma związek z językiem, ale już nie polskim. Jak Polacy po angielsku sobie radzą? Czy jesteśmy w ogonie, czy w czołówce? Czy poprawia się nasza umiejętność porozumiewania się w języku Shakespeare'a? Posłuchajmy, Kuba Witkowski to przygotował. Are you from a group from Pyrrha? Yeah. Okay, so you can put your luggage over there, if you want to. I'm Declan Smith. Nazywam się Duncan Smith. Jestem z Australii. W porównaniu z innymi krajami europejskimi muszę przyznać, że w Polsce nie jest źle z angielskim. Oczywiście daleko wam do krajów skandynawskich, ale Polacy nieźle mówią po angielsku. Można porozumieć się w sklepach i innych tego typu miejscach. My bardzo się cieszymy z rosnącej pozycji Polski w tym rankingu. Piotr Majdan z organizacji Education First. Przez ostatnie 3 lata, w zasadzie odkąd zaczęliśmy prowadzić ten ranking, Polska jest na coraz wyższym miejscu. Your name is Leticia? Yes. My name is Rodrigo. Mam na imię Rodrigo, jestem z Chile. Yes, I think, tu w Warszawie dużo osób mówi po angielsku. Zazwyczaj to młode osoby. Gorzej jest ze starszymi. Widać, że się uczą, ale niestety rzadko mówią płynnie. Pierwsze 5 miejsc przypadło krajom skandynawskim. Pierwsze miejsce zajęła Dania. Polska znalazła się na zaszczytnym 6. miejscu. Jest to poprawienie naszej pozycji o 2 względem zeszłego roku. Ranking zamykają kraje takie jak Libia, Arabia Saudyjska i Irak oraz Kambodża, gdzie ta znajomość angielskiego jest najmniejsza. Faktycznie. Zuzanna Genderka, pracownik recepcji hostelu. Jak przyjeżdża ktoś ze Skandynawii, to często można wziąć go nawet jako native speakera z kraju angielskojęzycznego. Przecież tam był chłopak z Danii zresztą. W życiu mi nie powiedział, że z Danii, bo mówi świetnie po angielsku. Mam na imię Jarl. Przyjechałem z Danii. We wszystkich pubach, w których byłem wczoraj wieczorem, nie było problemu z dogadaniem się po angielsku. Było super. Czyli nie miałeś żadnego problemu z komunikacją? Może trochę. Chciałem kupić papierosy. Facet, który mi sprzedawał, nie znał ani słowa po angielsku. Tu w Warszawie? Tak. And I need your keys. Jest problem z taksówkarzami. Tu w Warszawie może jest lepiej, ale w Krakowie czy Poznaniu musisz pokazywać adres w telefonie. Jestem przekonana, że ten ranking, o którym pan mówi, nie był robiony przez Polaków, ponieważ gdyby był robiony przez Polaków, na pewno bylibyśmy niżej. Okazuje się, że wszyscy nas chyba lepiej oceniają, niż my sami siebie oceniamy. Angielski w Polsce wcale nie jest na takim złym poziomie, jak wszyscy mówią. I to się powoli zmienia i naprawdę nie mamy się chyba czego wstydzić. Przed Polską bezpośrednio na miejscu piątym klasyfikuje się Norwegia. Wszyscy dobrze wiemy, jaki jest poziom języka angielskiego w Norwegii. Natomiast za nami jest Austria, która była jeszcze rok temu była przed nami. No tak, w Hiszpanii nie mówią zbyt dobrze po angielsku. A we Francji? Tam jest problem? Tak, jest problem. Everybody knows that. Największą grupę badawczą mamy, jeśli chodzi o Hiszpanów. Magdalena Chrząstowska, menedżerka hostelu Okidoki. Którzy bardzo często przyjeżdżają w dużych ilościach na studia z programem Erasmus. No i oni wypadają dosyć miernie. Mieliśmy nawet specjalny kurs przygotowujący do języka hiszpańskiego dla naszych pracowników. Czyli to prawda, to nie jest jakiś stereotyp na temat Hiszpanów, którzy nie potrafią mówić po angielsku? Jest to prawda, tak. Zazwyczaj bardzo się cieszymy, jeżeli jest Hiszpan albo Hiszpanka, z którym się można dogadać biegle po angielsku. Posłuchali Państwo, być może jakieś wnioski, ale to pocieszające, że poprawia się znajomość, chociaż czasem ona jest bardziej na papierze niż w praktyce. Ale miło, bo możemy na świecie się łatwiej porozumieć. W przeciwieństwie do Hiszpanów i tych Francuzów, którzy w ogóle ani by, ani my, tylko parle, parle. 7:24:30. Proszę Państwa, te wierszyki o ptaszkach rzeczywiście robią furorę. To są wierszyki łamiące języki. I pisze Sandra z Trójmiasta, że jeszcze od dzieciństwa pamięta je i bardzo, bardzo je zawsze lubiła. No to jeśli Państwo natrafią, a nie znają, to warto poczytać i poćwiczyć sobie dykcję. Keep on, keep on, Autopromocja. Tak było w listopadzie. Te dzieła stworzyło 14 fotografów, 16 obrazów, 99 dziennikarzy radiowej Trójki na tych obrazach. W różnych dziwnych sytuacjach. Na zdjęciach leżących, stojących. Tym razem na dworcu Gdynia Główna. W niedzielę, w południe. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. A jeśli ktoś nie może przybyć, proponujemy słuchać radia. Zapraszają kuratorzy Marek Niedźwiecki i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali, 100 Hz za 1499. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. The Voice of Poland. Na żywo. Wow! Jak mogę się nie cieszyć? Mam dwóch uczestników w finale. To jest dla mnie jako trenera coś absolutnie wyjątkowego. Nie mówiąc już o tym, że jestem z nich naprawdę dumna. Super. Naprawdę super. Pora na finał. Oglądaj jutro o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo tylko w telewizyjnej dwójce. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja dobrze, proszę Państwa, jest godzina 7.30, czyli czas na skrót informacji. Małgorzata Spór. Dramatyczne ratunku, tym razem skierowane do premier Ewy Kopacz, ministra spraw zagranicznych i posłów. Chodzi o objęcie repatriacją Polaków z obwodu donieckiego i ługańskiego. Wiceprezes Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu Wiktoria Harczanko tłumaczyła wczoraj w Sejmie, że do apelu o pomoc zmusiła ich katastrofalna sytuacja humanitarna Polaków i osób polskiego pochodzenia na wschodzie Ukrainy. Tak, żebraczyć, czy jak nie wiem, jak to można nazwać, ale nikt nie wiedział, że tak to pójdzie daleko i teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że po prostu musimy prosić. Jaka jest skala problemu? W obwodach donieckim i ługańskim mieszka kilka tysięcy osób polskiego pochodzenia. Wśród nich 400 posiada kartę Polaka. Blisko 100 chce wrócić do kraju. A chodzi też o pomoc dla około 40 osób, które karty mają, a które uciekły z Donbasu i przebywają w Polsce. Potrzebne jest również wsparcie finansowe tych, którzy zdecydują się zostać na wschodzie Ukrainy. Pomoc żywnościową dla 280 tysięcy potrzebujących zebrano jak dotąd podczas przedświątecznej akcji banków żywności. Zbiórki prowadzone były w sklepach w miniony weekend. Pomagać można jednak nadal poprzez charytatywny sklep internetowy banków lub SMS o treści pomagam. Można go wysłać na numer 75 365, opłata 5 zł plus VAT. Co do tej pory zebrano? Między innymi mąkę, przetwory, olej, a także słodycze. Banki żywności już rozpoczęły przekazywanie produktów organizacjom, które zajmują się codzienną opieką najuboższych, między innymi jadłodajnią czy noclegownią dla bezdomnych. To był już 92 raz prezydent Barack Obama uroczyście zapalił światełka na narodowej choince w pobliżu Białego Domu. Uroczystość prowadzili słynny aktor Tom Hanks i jego żona, a podczas koncertu wystąpiła m.in. amerykańska wokalistka Patti LaBelle. Barack Obama powiedział, że narodowa choinka świąteczna jest symbolem nadziei. Zachęcał rodaków, by pamiętali o amerykańskich żołnierzach służących za granicą. Więcej informacji w serwisie o 8:00, teraz ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. i Paweł Sołtys. Dzień dobry. Górnicy zasypali sądy pozwami o deputat. Do śląskich placówek wymiaru sprawiedliwości od lutego wpłynęło aż 20 tysięcy pozwów przeciwko kompanii węglowej za to, że zdecydowała się wstrzymać wypłaty specjalnego dodatku dla jej byłych pracowników. Deputat, czyli równowartość od 2 do 3 ton węgla, zasilał ich portfele co roku kwotą zbliżoną do 1,5 tysiąca złotych. Jak pisze Gazeta Wyborcza, pierwsze wyroki w tych sprawach już zapadły. Sądy nakazują kompanii wypłatę tegorocznych deputatów, argumentując, że nie można odbierać przywilejów w trakcie roku. Jeśli podobnie zakończą się inne sprawy, przegrane procesy mogą łącznie kosztować spółkę około 14 milionów złotych. Unijni kontrolerzy pozytywnie o wydawaniu pieniędzy unijnych w Polsce. Urzędnicy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego stwierdzili, że tylko 1/3 skontrolowanych transakcji zawierała błędy. To jeden z najniższych wyników w Unii. Niższy odsetek zanotowano tylko na Łotwie, w Słowenii, Belgii i Estonii. Jednocześnie Polska była jednym z najbardziej wnikliwie sprawdzanych krajów. 20% wszystkich skontrolowanych transakcji dotyczyło właśnie naszego kraju. Samochody, torebki i cygara w cenie. Ponad 12,5 miliarda złotych wydadzą w tym roku Polacy na dobra luksusowe, czyli o 15% więcej niż przed rokiem. Ale Tomasz Wiśniewski z firmy doradczej KPMG, która przygotowała raport w tej sprawie, mówi, że w przeliczeniu na jednego bogacza to wciąż mało. Średnio jest to 22 tysiące dolarów na osobę, gdzie około 150 tysięcy dolarów na osobę to jest średnia europejska. Polacy mają majątku mniej więcej 7 razy mniej niż średnia europejska. Jak szacuje KPMG, niemal połowę udziału w rynku towarów luksusowych mają drogie samochody, drugie na liście są odzież i dodatki, następnie 5-gwiazdkowe hotele, nieruchomości, a alkohole i cygara są dopiero na 6 miejscu. A na koniec coś z pogranicza świata kultury i ekonomii. To już pewne, film Bogowie będzie najbardziej kasowym polskim filmem w tym roku. Według nieoficjalnych szacunków dziś obejrzy go 2-milionowy widz. A to oznacza, że łączne wpływy firm, które wyprodukowały ten film, przekroczą 35 milionów złotych. Będzie to też najbardziej rentowna produkcja. Na stworzenie filmu wydano niecałe 6 milionów. Dla porównania drugi na liście najbardziej dochodowych filmów roku, Miasto 44, zarobił jak dotąd nieco ponad 27 milionów złotych, a na jego produkcję wydano 25 milionów. Na giełdach azjatyckich wzrosty, 0,19% zyskuje w tej chwili tokijski Nikkei, Hang Seng w Hongkongu o ponad 1% w górę, zyskuje też Shanghai Composite, w tej chwili 0,82%. W Stanach Zjednoczonych wczoraj wieczorem były spadki, 0,12% stracił S&P 500. Waluty, euro mocniejsze, a dolar słabszy. Dlatego kurs euro nieco w górę, 4,15, za to tańszy dolar 3,35, funt po 5,24, a frank szwajcarski 3,45 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Mamy jak zwykle Państwa reakcję na to, co nadajemy. To, co Kuba Witkowski przygotował o znajomości języka angielskiego, też wywołało różne listy od Państwa. Na przykład słuchacz pisze: mieszkam obecnie w Bangkoku, mam codziennie kontakt z turystami i obserwuję, że Hiszpanie mówią po angielsku gorzej niż Francuzi. No ale to nas mnie interesuje, bo najbardziej nas ciekawiło, jak mówią Polacy. No, natomiast tu mamy też na ten temat list. Magda z Łodzi napisała: swoją drogą w Paryżu w informacji międzynarodowej dworca kolejowego pani na pytanie do you speak English odpowiada oui. No i wszyscy wiedzą, o co chodzi. A teraz ta prognoza, na którą czekają niektórzy. Chmury dzisiaj będą na zachodzie z deszczem, na północy możliwa marznąca mrzawka, a na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny. Temperatura Suwałki minus 2, Mikołajki, Bartoszyce, przepraszam, minus 1, w Piszu i Suszu 0, w Tłuszczu i Półtusku 1, w Świdwinie i Choszcznie 2, w Kcyni, ojej, zrobili mi językową gimnastykę, w Kcyni i Trzciance 3, w Śremie i Słupcy 4, w Sycowie i Praszce 5, a Wrocław to łatwy. A we Wrocławiu, mogę sobie dwa razy powiedzieć, we Wrocławiu 6. Za granicą też tak nie za bardzo. Berlin, Helsinki 4 stopnie, w Paryżu i Sztokholmie 5, w Amsterdamie, Budapeszcie 6, a w Londynie 7, czyli ledwie 1 stopień więcej niż we Wrocławiu. Ale tam po angielsku lepiej mówią. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

I jeszcze na temat znajomości angielskiego napisał Artur taki oto list. Mam wniosek, proszę redaktora o weryfikację, czy aby słuszny. Jeśli kryterium przynależności narodowej wyznacza znajomość języka angielskiego, to mam przeczucie graniczące z pewnością, że w Mysłowicach mieszkają głównie Hiszpanie i Francuzi. No to jest możliwe oczywiście, ale jeśli państwo to zweryfikują, to chętnie odczytam na antenie. Mamy za 15 minut ósmą. Pora na, posłuchajmy. Partnerem audycji jest Instytut Książki. Audycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Trójkowy znak jakości. Redaktor Michał Nogaś, którego w ogóle nie widzę, ale mam nadzieję, że słyszę. Halo? Dzień dobry, to będzie niespodzianka. Powiem w lokalnym nadrzeczu. It's quarter to eight, good morning. Gdzie jestem? Na pewno nie w Mysłowicach, z tego wynika. No ale wiem, we Wrocławiu. Tak jest. Dzień dobry, panie Wojtku, witam państwa bardzo serdecznie z miejsca. I teraz proszę mi wybaczyć tę zuchwałość na samym początku naszego spotkania, być może nadmierną. Jestem w miejscu we Wrocławiu, w którym pan za 5 dni, dokładnie za 5 dni, pięknie odziany, pojawi się na srebrnym obrotowym słupie. Wie pan, że tego nie wiedziałem. Na słupie będę? Na takim obrotowym, tak. Obrotowym. To już śpieszę wyjaśnić. Jestem na dworcu głównym kolejowym we Wrocławiu Pięknym i na tymże dworcu 10 grudnia uroczyście zostanie otwarta wystawa zdjęć z naszego kalendarza trójkowego na rok 2015 i 1/3 roku 2016. I z tego właśnie powodu pana, także nasi inni koledzy, my wszyscy, 99 osób, zostaniemy tu wyeksponowani. Na słupie. Na słupie obrotowym, srebrnym. To już dziś chciałem zaprosić mieszkańców Wrocławia i okolic na to wyjątkowe wydarzenie. Kto wie, może nawet jakiś słuchacz, który specjalnie tutaj się pojawi, który specjalnie przyjedzie na to otwarcie wystawy szybkim pociągiem na P do Wrocławia. On jest szybki? Tak mówią, ale nie wiem, jeszcze nie jechałem. Ale jestem na dworcu we Wrocławiu i się dowiem. Dobrze? I dam znać za tydzień. Pociągi, proszę pana, do Wrocławia jeżdżą szybciej, jeżdżą niż te na przykład do Warszawy, bo do Wrocławia jadą w dół. To prawda. Na przykład z Łodzi jadą szybciej, bo w dół. Tak. A ja jestem na dworcu we Wrocławiu nie dlatego, że już nie mogłem się doczekać otwarcia tej wystawy. Tak, i przyjechać. Nie przyjechałem oglądać słupa, który tu stanie, ale zresztą przypomnę, że w niedzielę ta wystawa otwiera się w Gdyni, też pan będzie na słupie. Jestem na dworcu kolejowym we Wrocławiu dlatego, że od zeszłego roku właśnie tu odbywają się wrocławskie, rzecz jasna, targi dobrych książek z naszym znakiem jakości i to jest bardzo przyjemna impreza dla czytelników. Długo się zastanawiano, czy dworzec kolejowy to dobra lokalizacja, ale ja po zeszłorocznych doświadczeniach i tym, co widzę w tym roku, mogę śmiało powiedzieć, że jest. Więc proszę się bez obaw tutaj pojawiać, odwiedzać stoiska. Będzie można do niedzieli spotkać wielu znakomitych pisarzy. O tym zresztą na naszej antenie w weekend więcej mówić będziemy. Ale niestety nie wszyscy dobrzy pisarze będą mogli do Wrocławia przyjechać. Zatrzymały ich inne obowiązki. Za to nowe książki będą miały tutaj swoje premiery i o jednej z nich dziś panu i państwu chciałbym opowiedzieć, jednocześnie zapowiadając już spotkanie z autorem tej książki w niedzielnym wydaniu audycji z najwyższej półki, też o 21:00, jak zawsze z Wrocławia ta audycja się odbędzie, choć już nie z dworca. Tym autorem jest Szczepan Twardoch, którego poprzednia książka, Morfina, została znakomicie przyjęta przez bardzo, bardzo wielu czytelników. 35-letni pisarz otrzymał za nią paszport polityki i nikę publiczności. Nie należy się zatem dziwić temu, że jego nowa powieść była wyczekiwana, że głośno mówiono o tym, pytano, czy Twardochowi uda się powtórzyć sukces Morfiny i czy tym razem także uda mu się uwieść, zauroczyć, porwać wielu czytelników. I znamy już tę odpowiedź, znamy odpowiedź na to pytanie, bo od wczoraj, panie Wojtku i proszę państwa, możemy czytać nową książkę Szczepana Twardocha. Wczoraj ukazał się Drach, książka, która bardzo mi się, muszę przyznać, podoba, ale też i książka, która zmusiła mnie i podejrzewam, że zmusi także państwa do lektury bardzo uważnej. Książka, która czytelnika nie rozpieszcza, zmusza do dokładnego wejścia w ten przedstawionego w niej świata, nierzadko mrocznego. Książka w jakimś sensie szorstka, momentami budząca niepokój, ale też książka stawiająca wiele ważnych pytań, o czym za chwilę. Rzecz się dzieje na Górnym Śląsku, z Górnego Śląska Szczepan Twardoch pochodzi, tam w Pilchowicach mieszka. Po śląsku mówi i pisze, zresztą przyznaje, że gdy mówi, a zdarza mu się czystą polszczyzną, to i tak słyszy później, że po akcencie rozpoznać można, skąd się wywodzi. Śląsk i jego sprawy są mu, jak powszechnie wiadomo, mu, czyli Szczepanowi Twardochowi, bliskie. Nikogo więc nie dziwi, że Drach ze śląskich opowieści, ze śląskiej historii jest zbudowany, choć wcale nie jest to książka o Śląsku, to raczej powieść o prawdziwej naturze rzeczy, ale o tym, jak mówiłem, za chwilę. Wcześniej o bohaterach nowej powieści Twardocha. Ta książka to jest saga. Poznajemy więc losy pokoleń dużej rodziny, ale postacią najważniejszą w tej książce zdaje się być Józef, czyli lub też Zeflik, Józef Magnor. To jego losy śledzimy, jego życiu się przyglądamy. Od pierwszej sceny, sceny świniobicia na początku XX wieku. Potem wraz z Józefem dorastamy i idziemy na front, pierwsza wojna światowa, na którym to froncie daleko od domu, jako poddany cesarza, Józef walczy i skąd jako jeden z niewielu z jego kompanii powraca, bo większość tych, którzy wraz z nim na wojnę poszli, między innymi jego bracia, zostają, jak pisze Twardoch, w belgijskim błocie. Wracają do ziemi, tam skąd przyszli, a właściwie, jak mówi ten, który całą tę historię opowiada, a kto to jest, to o tym za chwilę. Potem wspólnie z Józefem czy z Zeflikiem wracamy na Śląsk, bierzemy udział w jego ślubie i w potajemnych schadzkach z inną kobietą, bierzemy udział w śląskich powstaniach, obserwujemy, jak rodzi się nowa granica między Polską a Rzeszą, jak mieszkańcy jednego małego zakątka ziemi nagle muszą dokonać wyboru, czy opowiedzą się po stronie Polski, po stronie Niemiec, lub też być może nadal zechcą być Ślązakami, ale to nie będzie także łatwy wybór. A potem 17 lat istnienia tej granicy i znowu wojna, choć już ta druga światowa dociera na Śląsk dopiero na przełomie 1944 i 1945 roku i jej też się Zeflik z Dracha przygląda, choć w odosobnieniu. Są też w nowej książce Szczepana Twardocha inni bohaterowie, jak na sagę przystało. Są rodzice, dzieci, wnuki, a także prawnuki Józefa. Są śląskie kobiety, które, jak czytamy w tej książce, godzą się na swój los. Kobiety dbające o dom i kobiety czekające na mężów wracających z kopalni i czekające na synów wracających z wojen. Są w tej książce czasy dawne, sięgające wojen husyckich i są czasy nam współczesne, których ocenić jeszcze nie potrafimy, ale które być może zdają się miałkie, a może to brak odpowiedniej perspektywy, jak słusznie zauważyła w rozmowie pewna bardzo mądra i bliska mi osoba, której już nieco o nowej książce Twardocha opowiadałem. A teraz zgodnie z zapowiedzią o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy bym chciał powiedzieć, o tym, kto tę historię opowiada, o tym, kto wszystko widzi i wie. O tym, kto poznał naturę rzeczy, a tym kimś jest tytułowy Drach. I pozwolę sobie zacytować samego autora, czyli Szczepana Twardocha, który więcej wyjaśni w niedzielę. Drach to chtoniczne bóstwo, to spersonalizowany głos ziemi. Drach to jest ziemski smok, po ciele którego stąpają ludzie, w którego ciało się zanurzają, choćby po to, by wydobyć z niego swoje czarne słońce, czyli węgiel, po to, by pochować w nim swoich bliskich, w którym się rozpuszczają i przez to płyną dalej, przenikają do korzeni drzew, do kwiatów, do tego wszystkiego, co nazywamy naturą. I o tym opowiada też w najnowszej powieści Szczepan Twardoch. I mówi o tym stary człowiek, który staje się być mistykiem, jeden z bohaterów. Staje się być mistykiem, bo pojął i naucza, że człowiek, sarna, a saren w powieści jest dużo, drzewo, pies, wszystko to samo, wszystko jest częścią tego samego i co więcej, o czym świetnie Twardoch pisze, skłaniając czytelnika do refleksji, czytamy w tej powieści, że w naszym życiu nie ma niczego wyjątkowego, że nasz ludzki gatunek wcale świata nie opanował, ale też jak pojawia się później takie stwierdzenie, które jak mantra powtarzane jest w książce, to bez znaczenia. To powtarza także Drach. O wielu jeszcze innych rzeczach związanych z książką Szczepana Twardocha Drach mówić będziemy w niedzielę w audycji z najwyższej półki. Bardzo polecam. Nowa książka Szczepana Twardocha Drach. A ja mam dla Państwa w tej chwili egzemplarze. 5 na początek. Kto pierwszy, ten lepszy. 71-335. Koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. Pozdrawiam Pana i Państwa z Wrocławia. Na naszym zegarze kolejowym na dworcu dochodzi za 5:08, dokładnie za 6 w tej chwili. Trójkowy znak jakości. Partnerem audycji jest Instytut Książki. Audycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. You're